สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่122ครับการถืออดตอนที่4ครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมโอ้ถึงพูดเรื่องการถืออดนะครับตั้งเยอะหลายตอนเพราะเนื่องจากว่าการถืออดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอันดับที่3นะครับในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้เติบโตขึ้นอย่างแรกที่น้องคงจะทำได้ใช่ไหมครับก็คือการอ่านพระคัมภีร์อย่างที่สองก็คือการอธิษฐานครับหรือสลับกันครับอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะครับต้องมาคู่กันเสมอและอย่างที่สามนี่แหละครับก็คือการถืออดอาหารครับหรือว่าถืออดนะครับคงจะจำได้ว่าการถืออดนั้นเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้สิ่งฟุ่มเฟือยกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตการถืออดนั้นเป็นการป้องกันจิตวิญญาณจากการบุกรุกของเนื้อหนังการถืออดสามารถควบคุมร่างกายเหมือนกับตีตัวเองจนอยู่มือครับตีร่างกายฝึกฝนร่างกายของเราจนอยู่มือและสามารถควบคุมร่างกายของเราได้สามารถที่จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็คือผลแห่งการเซลฟ์คอนโทรลก็คือการควบคุมตัวเองนะครับการควบคุมตัวเองสามารถทำงานของพระเจ้าได้ดีขึ้นพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าการอดอาหารนั้นมีวัตถุประสงค์หลายอย่างด้วยกันนะครับผมได้สรุปให้คร่าวๆในตอนแรกแล้วว่าอดอาหารนั้นแบ่งเป็นสองประเภทอดอาหารเพื่อส่วนรวมการถืออดเพื่อส่วนรวมครับส่วนรวมมีความต้องการมีวิกฤตการเราถืออดครับการถืออดอีกประเภทหนึ่งก็คือการถืออดส่วนตัวเราเองอาจจะมีปัญหาอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะหลุดพ้นแต่ขอพระเจ้าได้ช่วยเราขอพระเจ้าฟังเราเราถืออดเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเราถืออดเพื่อที่แสวงหาวัตถุประสงค์และน้ำมันไทยและความมุ่งมั่นมุ่งแต่มุ่งหมายของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องการถืออดการถืออดนั้นเป็นการถืออดในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นะครับในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อคนเราเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานนะครับพวกเขามักจะไม่หิวในช่วงเวลาตึงเครียดนั้นการงดอาหารหรือการอดนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดานางฮันนานั้นเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีลูกครับนางฮันนาร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลครับแต่เมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่านางฮันนานั้นมีความทุกข์ใจนางฮันนานั้นมีความมุ่งมั่นปรารถนานางถืออดพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานของนางครับในที่สุดนางฮันนานั้นก็ให้กำเนิดลูกคนหนึ่งชื่อว่าซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นผู้วิจัยคนสุดท้ายและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าการถืออดนั้นเป็นการแสดงความเศร้าโศกได้ครับการแสดงออกถึงความเศร้าโศกนะครับดาวิดแสดงความเศร้าโศกในการตายของอับเนอร์นะครับดาวิดถืออดและเศร้าเมื่อลูกของตัวเองเจ็บป่วยดาวิดและคนของเขาพันธีบอกว่าได้ถืออดอาหารเพื่อซาอูและยูนาธานที่น้องครับการถืออดนั้นเป็นการทำบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจมากในเรื่องการครับเป็นเรื่องปกติของการถืออดเพราะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์เขาก็ถืออดครับเมื่อคนเรามีความลำบากเกิดขึ้นในชีวิตมีความโศกเศร้ามีความทุกข์ทรมานเขาถืออดครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับการถืออดนั้นเป็นการกระทำที่เรียกว่าทุกคนก็รู้จักดีและเป็นการกระทำของทุกๆคนได้ด้วยยังกับพระสดาวิทย์นั้นถืออดอาหารถืออดก่อนการตายของลูกของตัวเองโดยพระองค์เองหรือท่านมีความมั่นใจว่าขณะที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านอันนี้คือความหวังของดาวิดครับการถืออดนั้นก็คือการแสดงออกความตั้งใจอย่างแน่วแน่ด้วยวัตถุประสงค์ด้วยแรงปรารถนา เพื่อจะให้อยากจะให้พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเขาครับทำให้ทูลขอนั้นเกิดผลทำทูลขอเกิดผลเป็นความตั้งใจของผู้อธิษฐานการถืออดนั้นเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากใจนะครับความเครียดความไม่แน่ไม่นอนในการตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างครับหรือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการรับใช้พระเจ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณอะไรบางอย่างพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการถืออดก่อนที่พระเยซูจะเริ่มภารกิจบนโลกนี้พระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนของพระองค์พระเยซูทรงจัดเวลาไว้เพื่ออธิษฐานและถืออดเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระบิดาได้รับกำลังที่มาจากพระยากพระบิดาพระเยซูทรงอดพระกายอาหารถึง40วัน40คืนหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยากพระกายอาหารมัทธิวบทที่4ข้อ2พูดอย่างนี้ในฐานะมนุษย์นะครับพระเยซูของเราพระเยซูคริสต์ของเรานั้นเตรียมจิตวิญญาณของพระองค์ให้พร้อมเพื่อปฏิบัติพระเจ้าโดยการถืออดพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวหลายๆคนนะครับกำลังตั้งใจที่จะเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างผมขอเสนอแนะว่าอยากจะให้พวกเราถืออดครับเมื่อเราตั้งใจจะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างให้ถืออดก่อนเพื่อที่จะอะไรครับเตรียมจิตวิญญาณของเรานะครับจิตวิญญาณของเราในการรับใช้พระเจ้าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวครับต้องกระทบกระเทือนถูกกระแทกกระทันหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เรากำลังเริ่มต้นใหม่แน่นอนครับเราจะต้องถืออดถืออดเพื่ออะไรครับถืออดเพื่อที่จะเตรียมจิตวิญญาณของเราให้พร้อมคริสตจักรในสมัยแรกนะครับก็ถืออดครับถืออดก่อนจะตัดสินใจเรื่องที่สำคัญที่สุดพระชนะพระเจ้าได้บันทึกในทำให้เรารู้ว่าในเมืองอันทิโอสมัยโน้นนะครับเป็นท่าเรือเดินสมุทรและจะเป็นประตูสู่โลกตะวันออกและตะวันตกเรือต่างๆก็จอดเทียบท่าที่นี่เพื่อขนสินค้าที่บรรทุกมาโดยกองคาราวานสมัยก่อนเขาก็เดินทางด้วยม้าด้วยอูฐนะครับแต่ด้วยอูฐเนี่ยเยอะกว่าการขนส่งสินค้าการทำโลจิสติกในสมัยโบราณนะครับส่งจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านเมืองอันทิโอกอันทิโอกเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับการประกาศพระกิตติคุณนั้นสามารถแผ่ขยายจากตะวันออกไปถึงตะวันตกได้คิดจากอันทิโอกนั้นก็แสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะขอทิศทางขอวิธีการดำเนินการเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าบางทีบอกว่าเขาถืออดอาหารครับเขาถืออดและพระวิญญาณได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลก็คือเปาโลนี่เองครับจงตั้งบารนาบัสกับเปาโลไว้สำหรับการที่เราเรียกให้เขาทำนั้นอันนี้คือมิชชั่นครั้งแรกนะครับมิชชั่นครั้งแรกอย่างเป็นทางการพระเจ้าได้แต่งตั้งนะครับคำว่าแต่งตั้งก็คือแปลว่าเจิมครับพระเจ้าได้เจิมตั้งบารนาบัสกับเปาโลไว้สำหรับมิชชั่นก็คือการซึ่งพระเจ้าเรียกให้พวกเขาทำพระเจ้าได้สำแดงพระทัยของพระองค์ว่าจะแผ่ขยายคือจักรของพระองค์แผ่ขยายพระกิตติคุณข่าวประเสริฐของพระองค์ไปทางไหนไปทางตะวันออกหรือไปทางตะวันตกดีครับโดยผ่านการอธิษฐานและการถืออดของพี่น้องคริสเตียนที่อันทิโอกพี่น้องครับเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับในระดับของคริสตจักรแน่นอนครับเราจะแสวงหาการทรงนำของพระเจ้ากับในการตัดสินใจว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดีเราต้องถืออดครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่เป็นสีบานถูกเรียกร้องให้ไปเป็นสีบานที่คิดจากอื่นเขาต้องการตัดสินใจอย่างถูกต้องเขาต้องการการทรงนำของพระเจ้าเขาใช้เวลาอยู่หนึ่งวันครับโดยไม่กินไม่ดื่มเขาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นมัสการสรรเสริญพระเจ้าและถืออดครับและวันนั้นสิ้นสุดลงพระเจ้าบอกให้เขาอยู่ที่คิดจากแห่งเดิมครับสีบานอีกคนหนึ่งครับตั้งความมุ่งหมายอยากจะให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเต็มชั้นเรียนและวีรศึกษาของเขา เต็มชั้นเรียนสอนพระคัมภีร์ที่เขาสอนอยู่เขาก็เลยส่งบัตรเชิญให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแถวๆนั้นนะครับมีการส่งบัตรเชิญไปทางไปรษณีย์ให้มาเยี่ยมคริสตจักรมาฟังคำเทศนาสีบานผู้นั้นก็อยู่คนเดียวเพื่ออธิษฐานและถืออดเป็นเวลา1วันเขาต้องการให้อำนาจของพระเจ้านะครับสถิตอยู่กับการเทศนาของเขาเพื่อวิญญาณทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายจะได้มารู้จักกับพระเยซูไม่เพียงแต่เป้าหมายของเขาจะบรรลุความสำเร็จเท่านั้นเพราะมีคนถึง 1,000 คนในชั้นระวีและมีคนกลับใจ29คนหลังจากฟังพระวจนะเพียงครับคริสต์มาสกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วพวกเรานะครับที่เป็นคริสตจักรก็เตรียมตัวคริสต์มาสและก็จัดวันคริสต์มาสเพื่อที่จะเป็นการประกาศผมอยากจะแนะนำนะครับเราควรจะถืออดพร้อมๆกันครับหรืออาจจะกระจายกันถืออดครับเพื่อที่จะอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเพื่อที่การเทศนาการดำเนินการต่างๆของกรรมการที่จัดเตรียมงานคริสต์มาสนั้นเขาจะประสบความสำเร็จครับและจะมีผู้คนที่เข้ามาอยู่ในพระนิเวศอยู่ในความรอดของพระเจ้าอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้ามากมายครับเมื่อเราเผชิญกับการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณเราจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากเบื้องบนครับและการอธิษฐานถืออดจะทำให้เราแน่ใจได้ว่าเรากำลังตัดสินใจดำเนินการถึงต่างๆตามการทรงนำของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตของเราด้วยนะครับในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างครับที่สำคัญสำคัญเราต้องถืออดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน